lidské ruce. To jsou dva paprsky srdce, které hoří o ruce, lidské ruce. To je píseň, která jiné písně tvoří, tvoří a neničí, tvoří a nekřičí. Ruce, ruce, ruce, ruce, ale také mohou být smrtonosným bleskem, smrtonosným bleskem. V krvi místo ve vodě se mít, naplňovat steskem, naplňovat steskem, naplňovat steskem. Však nebudou, když nebudeme chtít. I tohle lidské ruce mohou být. Však nebudou, když nebudeme chtít. Ruce, ruce matky, to jsou perutě, co vyhlazují vrásky. Ruce, ruce matky, čistý obraz obětavé lásky. Hladí a konejší, hladí a potěší. Ruce, ruce, ruce, ruce, ale také mohou být smrtonosným bleskem, smrtonosným bleskem. V krví místo ve vodě se mít, naplňovat steskem, naplňovat steskem, naplňovat steskem. I tohle lidské ruce mohou být, však nebudou, když nebudeme chtít. Tohle lidské ruce mohou být, však nebudou, když nebudeme chtít.